الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ويقول الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا اسلام یو مکمل دین الله تعالی را لګلې ده او کامل کړه ده لکه دی آیت کې فرمایلی دي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا الیوم اکملت لکم اللہ تعالی دین اکمالم کرے دے او اتمامم کرے دے پدیات کی دا فیدہ زمان دی موضوع متعلق دا الیوم اکملت لکم فالدین اکمله اللہ تعالی و اتمه دین اکمال او اتمام دوارا شوئے دے والاکمال یستعمل فی الکمیات والاتمام یستعمل فی الکیفیات والهیئات لفظ د اکمال استعمالی کی پا کمیات کی کم مانا مقدار مقادیر الاعمال لهم شرع منت بیان کری دی او اتمام کیفیتونه ته وایي طریقه طریقې هم ښودلي ده چې په دې طریقه دې وکړی شي. نو کم او کیف د اعمالو ټول بیان کړی شوي دي. په دې وجه باندې که څوک په عملونو کې څه زیادت پیدا کوي یا نقصان پیدا کوي نو کروسته د بدعت په تعریف کې راځي دا به بدعت دی. الزیاده فی الدین والنقص منه یکون بدعه کما سیاتی فی تفسیر البدعه. دارنګه سوچ د عبادت کیفیت یا کمیت د هغه کی هیئت کې فرق راولي. عبادت وی شاعر خود یو څوک له کیفیت بدل کی او هیئت له بدل کی نو دا به اگر کله عمل په دین کې شته خو لیکن بدعت به دی جوړیږي. نو دین اکمال او اتمام دواړه شوی دی. او دا خبره یاده کړه عباداتو العبادات يقصد بها تعظيم الله عز وجل. ده طول عبادتنا مقصد ده الله پاك تعظيم ليه قبل الله تعظيم سجد جلدو يا ركو يا ذكر يا قرآن يا بل هر عمل چوي چه عبادتي نفا ديكي مقصد ده الله تعظيم ليه. ولا يعرف العبد تعظيم الرب بعقله ورأيه. وإنما يحتاج إلى الوحي. ده الله تعالى التعظيم كول مقصد ده التعظيم سره بخبر عقل بخبر رأي بأن نبي جاني تاتا بيوشي التعظيم كاري أو منز كيبا تعظيم ني. أنت تظن شيئا فيه تعظيم لله وهو ليس بتعظيم. ابا تعظيم ني انسان په خپل عقل او رايه باندې د الله تعظيم نشي کولای. وانما يحتاج العبد الى الوحي. وحي ته محتاج دي چې الله دی طرفه وحي راشي په انبیاء باندې خاص کر زمون نبی صلی الله علیه وسلم باندې وحي او پاغه وحي کی طریقو خو درې شي چې دسی کوي دا زما تعظيم دی. لکه د دې خبرې تشریح وروسته په قواعدو کې راځي. مبنى العبادات علی التوقیب کې ادب وروسته ان شاء الله بیانېږي. خدا خبره ته یاد کړئ چې العبادات یقصد بها تعظیم الله عز وجل ولا يعرف العبد تعظيمه تعظيم الله تعالى بعقله ورأيه وإنما يحتاج العبد في ذلك إلى الوحي. وحي محتاج له. ثم الشرع ثلاثة أنواع. لدينا رسل دا خبريات دا الشرع ثلاثة أو أربعة. تلور قسم جولة بخير ذلك شيء غشي خطب سيروشي. الشرع أربعة أنواع. شريعة منسوخة. شريعة منسوخة وهي شرائع الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. ده پخوانو انبياء عليهم السلام شرائع منسوخ دي. لا يجوز العمل بها الآن يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. شريعة منسوخة بني عمل جائز ندين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر بن الخطاب يقرأ التوراة عمر رضي الله عنه التوراة من سخره لغلستون كي وغلستله سرقة تكرب ورسول الله صلى الله عليه وسلم مخ مبارك متغير شر وقال له أبو بكر ثكلتك أمك يا عمر أما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مخ مبارك نبوري متغير له ناغا تورات نسخة بندك ربي فرمائل چه أرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباع دا يقول لفظ ده الدارمي وده مسند أحمد لفظ ما وسعه يعني لم يجوز له إلا اتباع لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباع وفي رواية أخرى لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لزللتم عن سواء السبيل لو بداك موسى راه كارشد بدا ما نداد يعني پس د مرګ را ژوندې شي لکه لو كان موسى حيا بدليل د بدا دا مطلب نه دی لکه دا حياتين ولا الحياتين أنبياء كل الأنبياء في حياة ولكنهم مستورون عن أعيننا مستدلين بقوله لو بدا ده بدا معنى هذا لو بدا يعني لو أحيا لو ظهر وأحيا معناه الحياة بعد الموت كما في حديث آخر لو بدا لكم موسى فاتبعت منه شاهد الله يحق بغنبر دي وداغت بداري تاسو شروقي وتركتموني وما پريدين ولا زللتم تركتموني زكا واي كتير تاس ما بتا بداري كي داغت بداري مقا حسيدا لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عمل كو عيبا موسى سامن كده بخوا زمانا كي داغ شرع كي مين اخو خير دي افر من دخبر نبي دو وجنا داغ بتا بداري كي زمنن رالو وتركتموني زما خلاف موكو زم پريوخدم لزللتم تاسو بغمراشي عن سواء السبيل دنيا غدارينا نو ده پخانو شرع تابداري داو الزلال لغمراهي داد اغا دينونا حقو لیکن واس منسوخ شوي دي ذكبه پر عمل نگه وقراءة التوراة نوعان داسي خارجية مسألة بيانا قراءة التوراة نوعان قراءة على سبيل التعبد والعمل فهذا لا يجوز التوراة بستل التعبد بشكل جوز بتبندگي دا الله كي او دا عمل پنید باني ويچر دي كي سعيات پیدا کم چه عمل بيوكم دا جائزنا دين نبي صلى الله عليه وسلم منع کرده النوع الثاني قراءة التوراة بنية الإلزام على المخالفين وبنية المعلومات فقط فهذا جائز يو إلزام ده بارة التوراة بستل دي فمخالفين ويهود نصارى وبان إلزام إلزام دليل بيشكول أو يا بنيت ده أسي معلومات حاصل أولو دا جواز لري والدليل قوله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين أغي ويلو دي يهوديانو چيز منغا دين كدا لحوم لبل حرام شوي دي تاس دا ولو قري الله تعالى وطلو فرمار جي ولد إبراهيم اسم دين كدا حلال دا يعقوب الاسم بزان دي عذر دا وجن حرام بلو بيبا تاسو حرام شوي دا حرام نه دي اصل اديانو کې دا الزام په نبی رسول الله مکه وای اور اولی تورات پر وای فضل ها چې تاسو باندې الله حرام کړی دی او کنه په یعقوب او په ابراهیم علیه السلام حرام کړی دی فضل تقرات تورات علی سبیل الزام دی تی خبر با یو مولانا ما وارد خلی رغت شیخ دی واسه به تحقیق خبر کی دا بازی خلق وای چی قرات التورا جائز عندی لان اللہ تعالی قال قل فاتو بی التورا دی پتلو لیکن دا پتل تک بسی مطلب نی چی ول بلی التورا تورا پتی که عجر دیو سواب دی آیات مطلب خدا ندی آیات مطلب دا دی الزام که ولی پا دشمن چی راوڑ دا ستاو تورا تو گوی چی پتی که دا خبر اشتا کنشتا الزام دا پارا لستان دی او دا مطلب نه چې همیشه لوستل ځکه بیا خو رسول الله عمر رضی الله عنه ولې منع کول او لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم به ولې ویلي دي دم خبر ما وکړه على سبيل المعلومات دا معلومات د حاصل اول بنية المعلومات يا على سبيل المعلومات قراءة التوراة في درجة الجواز دا یو جدا ده چې عام اهل علم په تاسو دایي په تواریخ کې وګوري تورات یې لوستلې ده کتلې ده امام ابن کثیر کتلې ده ډیر زیات نقلونه دي کوي دا عام مفسرین چې دي ناغیو د قران په تفسیر کې د تورات عبارتونه را نقل کوي چې تورات کې دغه خبره وه په دې طریقې کې شوې وه یو عام اهل علم مالک بن دینار وای مکتوب فی التوراۃ التوراۃ کی دسی وہ بھی منبع وای مکتوب فی التوراۃ ابو ہریرہ وای مکتوب فی التوراۃ التوراۃ کی دسی لکھی شیو کعب الاحبار وای مکتوب فی التوراۃ دیر نقلون داغی نہ کی ماشي معلومات پر شکل جواز لري ود دلیل قول النبي صلی الله علیه وسلم حدث عن بني اسرائيل ولا حرج د بنی اسرائیل واقعات کسی یا د اید کتاب نه یو خبره ته نقل کې چې د واعظ د نصیحت خبرې زموږ د دین مخالفه نه نه جایز ده خو د تعبد په شکل د تورات د استر دغه نه منع راغله ده ما خبر او ذکر ربل سره ته لاړم او ته ځکه چې په دې منع او خیر ده الشریعه المنسوخه لا يجوز العمل بها ولا قراءة التوراة بنية التعبد والتقرب إلى الله عز وجل حكمة دي الله تعالى بدي كي حكمتوني دي غير زيت إن يغمد الله كتاب دي خبس منصور شغس كدام لولو دا شيطان تري قدار جي بيخرطو لغيت متوجه دا قرآن استفاتي كي خاص کرد نبی رسول زمانه کې که تورات اجازه رسول الله ورکړه به به دا سنت تقریری به موږ هم لوستل بس بیا بیست قرآن پاتی و تورات نو خرا تاویده را تاویده با مقصودی شریعت با پاتی بیا پا دی وجه بنی شریعت من وقل را دم الشریع المبدل دا الشریع المؤول ما ولید له الارش الشریع المؤول دسی میرے شرچ الشرع المؤول الشرع المؤول وهو الأحكام التي يذكرها المجتهدون والعلماء من هذه الأمة هذا أحكام جدا مجتهدين علماء هذا نور علماء ذكر كي هذا الشرع المؤول وإن التعويلات بكي كده شبيه ما اول تاویلی بکره ده تاویلات آیات و حدیثو کی و هذا الشرع قد يكون صوابا و قد يكون خطأا دی شریعت کی بتو اس تحقیق کی کلا بدا ثواب حق کی یو عالم یو حکم بیان کی غد آیات او حدیث را برابر بس دا شریعت ثواب دے حق دے وقد يكون خطأنا وكلا با خطأي إذا كان حكم العالم لا يوافق الكتاب والسنة كتاب سنة برابر نہیں یو رائے یو اجتحاد ورکڑے دے یو تعویل کرے دے خطا تعویل مدیتا با خطأی بھی لیکی ولا يسمى بدعتنا ذکر دی علماء و نیکان و صالحین و صحابہ و تابعین تا دا بدت نسبت نکی چھو منگ دیسی ویو جدا بدتیانو بلکہ دیسی ویو جدا بدتیانو بلکہ دیسی مسئلہ کی خطائی دی مخطئین باوتا یو مبتدعین باوتا نویو کل جو مسئلہ خطائی دی کتاب و دا سنتنا ذکر علماء و جل مجتہد یخطئ و یصیب مجتہد خطائی کی گی محق تم رسیح فالشرع المؤول قد يكون صوابا وقد يكون خطا الشرع المؤول معنى تعزوب بجانا الشرع المؤول هو الاحكام التي يذكرها المجتهدون والعلماء من هذه الامه ما يكره بدي احكام الخطا شيء كده حتى ورسيه هذا بيجول فن دے جوال باب دے بتا پدی کی بولا نہ وجہ خوبت با معلومی ہے علماء و اقوال تو مسئلہ کی مختلفی سو کیو سو ہے سو بل سو ہے نائی کی ذان حق تر سوال پا دعا بنی کی پا فقاحت بنی کی پا مجاہدہ و کوشش بنی کی پا حق پرستی بنی کی جس طرح با یو مذہب سے تعلق نہیں بلکہ اس طرح تعلق با اللہ و رسول سید نبی سو حق تر سید د پوی د بار دومره خبره ته ځین کې صرف کې نو چې شرم معول احکام المجتهدین ته وایي الفقه فی الدین په دین کې د فقاهت چې علما بیان کړی دغه ته وایي الثالث الشرع المبدل یا شریعت المبدله دا تعبیر کې ورته دغه کې الشرع المبدل الشرع المبدل وهو إحداث عبادات وأعمال في دين الله عز وجل احداث عبادات واعمال في دين الله عز وجل من غير الدليل شي الدليل بالني زله بالدين كي زي عبادات اعمال پیدا کی او دم علماء لکنی دی او وضع القوانين والحكم بها من غیر الكتاب والسنه دا په شریعت مبدله کې داخلي شریعت مبدله یعنی د شریعت صحیحه په ځای باندې بل یو شی راوړل او په یې فیصله کول او وضع القوانين والحكم بها من دون الكتاب والسنه د کتاب سنت نه بغیر کشف الباحث کتاب کې لیکلي دي دا تعریف او دا حاصل لیکل دي نو دته شریعت مبدله وای نو دا احداث عبادات او اعمال من دون الدلیل دته شریعت مبدله هم وای وتسمى الشريعه المبتدعه هغه طریقه چې د ځان جوړ شوی د شریعت نه مالو د طریقه د طریقه د ځان جوړ شوی دا درې قسمه شریعتونو بیان کړل او څلورم شرع چې د هغه مقصودی شرع ده. النوع الرابع الشرع المنزل من عند الله عز وجل. الشرع المنزل من عند الله تعالى المعبر عنه بالكتاب والسنة. شديد منزل عليه الله تعرف العقل دي داين التعبير بالكتاب سنة كي دا قرآن دا الله شرع دا أو سنة دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا الله شرع الدين دي شد اسمان ندار عقل دي وبندگان پدي مكلف دي پدي بان دا ايمان دا رعول دا عمل دا قوله. ولا طريق إلى الله عز وجل إلا هذه فقط. الله تبارك الله نشط مغل دادا. والله لا يقبل من الدين سواه. الله يودين من قبل بغير ذي شريط منزلنا كما قال بل دين الله نقبل دي آيات فكر وقلي. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كده إسلام نبغير چابل دين طلبكو قبول بمتنشي فاخرت كي بتاواني خواري بمكري وخواري بيستزايا عشي. ومن يبتغي غير الإسلام كي مفسرين لكي ومن يبتغي كلا أو بعضا فلن يقبل منه. کچا کلن بل دین طلب کسو اسلام مکمل پر خود یہودیت نصرانیت بانی ہندو مت مذہب بند روان شو ذات اللہ نے قبل ہی او دا تاوانی دے چھ خواری بے کڑی ہو کافر با اللہ نے ورش دارن وما یبتا غیر اسلام بعضن کچا اسلام منی فروان دے اسلام کو منی او دا اسلام کی بعض احکام بدل کر بعض احکام پر خود آگے بزے وی نوری خبری راوڑا لے لکا بدعات شو دام الله نقبله. لکه مثلا په دین کې چا یو عبادت پیدا کړ نو د غیر الاسلام بعضن طلب کړ غیر د اسلام نه بعضی اسلام یې پرېښود او نوې خبرې هم کې نه ایستل نو دام نقبله. یعنی مطلب دا د شرک الله نقبله د شرک دین او د کفر او د بدعت دین هم الله ته قبول نه دی. ها دومره ده چې یو بدعتي دی یو عمل صحیح دی بلې غلط دی ناسی عمل کے اللہ قبل ہی پدی شرط جی کافر شوئے نہیں پا بدعات بانی لیکن اس تقسام کی رضی بدعات یو مکفرہ ہمشتا دے سڑے کافر کی مجھے دغنی مثلا یو مبتدع دے اذکار غلط کی غلط ہو اللہ ہو دا ذکر کی اول تا فرض من صحیح طریقے سے ادا کی دا فرض من جی اللہ تا قبول دے ہو اللہ ہو دے قبول دے غیر الاسلام مطلب داده ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. ومن يبتغي غير الاسلام كلا او بعضا فلن يقبل منه. بخاري بالاسي زياكي الله تعالى تبنى قبله. وبعد هذه المقدمه الذي مقدمين اليسرى نذكر بعض الأحاديث والآثار في ذم البدعة ثم نذكر معنى البدعة لغة واصطلاحا. ثم تقسيم البدعة إلى تقسيمات مختلفة. مختلف تقسيمات دي بغي چه بعضي صحيح تقسيمون دي بعضي غلط. دا تقسيمات هم لير فيدة من دي سويدة لير فيدة والكي إن شاء الله تعالى دا علمي درس دي. ثم نذكر الفرق بين البدعة وبين الأعراف والتقاليد والرواج والرسوم. دا تقریبا نزدین از دی الفاظ دی و علماء خلو کتابونی که طول راولی دی العراف والعادات والتقاليد والرواج. دا رواج معربی لفظ دی سغد مزدر دی راج يروج الروجا ورواجا دو مزدر دی روج مزدر دی رواج مزدر دی معنی رسل ذکر کی انشاءاللہ رواج مانا دا دیوشی رائچ کے دل او پا خلقوں کے خورے دل دارنگا رسوم رسوم جمع در رسم در لغت کی نکل توائی دل دا در رسوم انا مرادا الاثار والعادات دی آثار دا پخانو خلقوں نے پاتشوی سوڑے پا غیر روائنی الرسوم بمعنى الآثار آثار الناس آثار الأجيال ده بعض پیڑی ده قرنون نتسو آثار عدد پایتی پا غیبانی چلی دل فرق بین البدعة والأعراف والعادات والتقاليد والرواج والرسوم ده لیر مهم خبر ده لیر کار دیو شیب بیدد نیتو بوتا بیدد وی لابا دنا کوئی ہو جائے کلے با یو شید رواج پا درجی کی جائز بھئی کلے با رواج درجی دا بدعت ترسی کلے با درجی دا حرام ترسی نو یو پیسل پا غیبا ننکی دا یو پارا بلک تفصیلات و بعضی مثالون راوڑ لے کی انشاءاللہ تعالی خبرہ با ذہن کی اللہ دا ذات نمید دے چی خوا کیشی دا دی فرقون نروس لبی قواعد دا قواعد به بدعت کې ډیر زیات دي خو مهم مهم قواعد چې په هغه باندې سره بدعت معلومولی شي د بدعت او د سنت منځ کې فرق کولی شي. ډیر عملونه داسې چې بدعت نه وي او سړی د ناپوهۍ د وجې نه په بدعت کې داخل دی. جمعې په ورځ باندې موږ یو ساده شان ملي صاحب د افغانستان نه راغلی وو. ما تو دې علي حدیث کې ما دې زړه بدعتونه ولي دروي یو دا د دې د اجتماع غاني کې یو دا یو ملا پسی یو بل پسی دا خو به زم نه دي کړی دا درې ته کورونه په یو ځل باندې څنګه کې وان سار زړه دې شي باندې خبرې ذکر کړې ما ته وکه په دې بیرسته د ماته شریو غوړم ما دې دا بدعت کې نه داخلي کله چې دې سنور من کرات مرګري نشي نو دا دعوت یا د امر بالمعروف یا د وعظ او د نصیحت یو لار ده او دا غید دلایل شته دي بعضې مو ته ذکر کړي هر کله دا غدا دی چې کله سړي دا باب نه پیژندلی هر شی ورته بدعت بدعت ښکاره کېږي او کله به یو شی بدعت وي او سړي ته به دین ښکاره کېږي نو د دې پیژندل ځکه ضروري دي. الشر في جاندل زبري دي عرفت الشر لا للشر بل لتوقيه. وإنما يعرف الشر من الخير لألا يقع فيه. شر ما ده خير ده جدا دي ده پارو پی جاندل جزانتی وزاتاو شر ده خير ده دي ده پارو پی جاندل کی شرد پی جواقی نشی بشار کی د بدعات په جندل غزولې دي په دې علماء خپل زمانو کې ډېری خواري نیم کړی دي. زموږ په دې زمانہ کې د دې اوس د کموال له سوګې د سړي رد نه کوي نو دې دین کې دا ګندګې نه به خپل را داخليږي لکه څنګه چې کور سره جارو کوي نه خپل به کې خاوري خیری دا پیدا کیږي پټې کې چې خمبه نه وي لړون په کې نه کې نه دي کې دا بوټي خپل راخیږي اگر اصلی پسلی است خراب کی اصلی پسل خراب شد دی نور و گرگان دو وجن اگر دی وجه بند دی مقابله اگر زوری دا او دا دی دا بارا چی دا دین تسبیه وشی اکا مخی مگویلو جزمون دا دا جنو و بنای پا التسبیه و التربیه بانی تسبیه دا دین سپا کول و تربیه تین دا خبزان جوڑول راسی خارجی خبر ہے تو بیانو مقصد سے راضی ہوں گے او دلی دفارہ چی دا کول پکار دی چی مومن بندہ پر دی حدیث کی داخل شی دا حدیث وہ سند لری دا وسی جزوی ما بعض علماء کمزور اکڑے دا کو انشاءاللہ دا اللہ دا امید دی چی حسن درجی ترسی دا آسانی دا کثرت دا وجہ نا چی آغا بلکل ساکت ندی لکا صاحب الجرح والتعدیل عبدالعزیز بن عبداللطیف دا جامعہ اسلامی و مدرس دے اگر کتاب لکھے دے ضوابط الجرح والتعدیل میں پائی کی دار روایت راوڑے دے اور مشکات کے ہم دے مرسلن نقل لیل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دے یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يحمل هذا العلم دا علم دا شریعت باباری یادی بھی من کل خلف پہارا پیڑے کی عدول عدلان خلق بھی یادی یعنی علم جی چاز دکھو ناغب پا عدلان ہوئی کیوی لکہ ابن عبدالبر دا مانا کرے دا لیکن دا زوئی پا مانا دا ہر حامل دا علم عدل ندے چی دا روز تا صفات پا کیوی دا روز تا نی صفات چی پا کیوی نوی علا بے پا عدلان ہوئی کدائی صحبی یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله عدول کلب عدول کیگی ينفون عنه تحریف الغالین و تاویل الجاہلین و انتحال المبتلین و تاویل الجاہلین دلیل لفظوں نے ينفون عنه تحریف الغالین و انتحال المبتلین و تاویل الجاہلین رواه البيهقي في المدخل ورواه الطبراني وغيره من العلماء يحمل هذا العلي بن عبد البر في جامع بين العلم وفسده كما ورد التمهيد كما ورد يحمل هذا العلم هرب عليك بدا علم باري من كل خلف هرب عليك عدول دائي بدا دريك هاري دن چی ورانی دری قسم خلقی ورانی یو اصحاب الغلو دین خوخ دے لیکن دم را دا چی وقت حدود ناوڑی ولی عام خلق پشان از سنگ کار وکم دین تمیز پکار دے جدائی تی پکار دے دا منز کی وزم منز کو ما دا دوار خویو شرشو دن از رک مخی کی گم زان نب کی خبری سبلا پیدا کی دا عام دا تنظیمون والا دا دلی جو جوری گی دا خرافات عقیدی چی پیدا کی دی وجہ دائی علاکہ منگ دے دی عام خلقوں سے سنگا یو شانی وچا غیم منز کے عمرو جینی چی منگا منگ لکھو تمیز پکار دے نوزان دے یو نظریہ یو عقیدہ یو ڈلی ستے جوڑا کی چی دی نور خلقوں را جدا شی دے غلو والا مزاج دا دے مداغیو دا عقیدی مطابق و کتاب و سنت یینا نرالگی یا قرآن و حدیث پر زور راکا گی دسی کینچکی دسی راکا گی چا شکل لیستا بدل کی تکی وشی دے سارے دیو زور ورکی شکلی بدلی زور چی دیو ورکی شکلی سے بدل چی دین شکل بدل کی مستحب شی فرض دی جوڑ کی غیر ضروری شی ضروری جوڑ کی ادنا شی چی دے چاگر شریعت لازم کرنے نہیں اگر پا زور پا خلقو لازم کی دیو عمل وقت نہیں راگلے دا وقت نمخ کی اگر پا خلقو بانی ضروری کول کدا دا غلو والا طریقہ دا یو شاید شریعت لازم کرنے نہ دے پتا بانی لازم نہ دے دائی وقت نہ دے وقت بے پتا لازم ہے چی وصل دا وقت کہ وہ دے نکن ہوگا رہا بس بے بیمان پر مری دا دا غلو والا اترے پیدا دی پس اون مثالوں دے دیر دید دا حدیث زان دا دی شرح چیزا پورا دیر ورزی غواڑی ومانگ اصر دا ترغیب دا پارنن ویو دیو نمبر دین چی خرابی یا مطلوب چی باطل پرستی لکه یهود نسوارا مشرکین کفار معیور علیگی در دین نشی خراب ولی پتورا نو در دروغ خبری بودی دین که نباشی عوام خلقو در خطا کولو در موضوعی حدیثونه موضوع حدیثونه پختو که تقریب موضوعی و یعنی که موضوع دی موضوع روایات دان نستل غلط مسئلی غلط نظریات ور داخله ولی دی مجوز دا کار کرده و شیعگان دا کار کرده باز نور باطل پرتو یہودیانو جی اسلام دا غیر کڑے وہ بدین کی دسی خبری داخلی کڑے وی نو د ځان نه دروغ جوړولو په دین کې ور داخلول په عوامو کې د هغې رایج کېدل. او درې نمبر هغه خلک دي چې په دین باندې مین دي، دین یې خوښ هم دی ډېر، الله او رسول ته ځان رسولی مطلب دی، خو د جهل د وجې نه په قرآن حدیث نه پوهېږي، نو په هغې کې داسې معنا کوي چې هغه د الله او د رسول مراده نه وي. د قرآن او د حدیث داسې معنی کول چې هغه د الله او د رسول مراد نه وي، د جهل د وجې نه، ناپوهۍ د وجې نه. آیات او حدیث غلط لګول، او د دې په سوونه مثالونه دي چې جاهلانو خلکو قرآن او حدیث کې کوم تاویلات کړي دي. نو دا عادلان خلک رالګي د دې درې ډلو مقابله کوي. هلکه غلو مه کوئ دین کې، دا خبره ته د حدودو نه تجاوز کې، دا د الله حکم نه دی، د الله امر په دې طریقه دی. مثلا یو سړی بیعت لازم وي، بیعت دا باندې مثال اصل کول، هلکه بیعت په اسلام کې شته، دا سره منم. هغه وخت کې چې کله د مسلمانانو حکومت راشي، نو په هغه وخت به بیعت کېږي. یو سړي سره طاقت نشته، بې زوره دی، او ته مخکې ناست یې، کور کې ناست یې، چې خپل ځان باندې موسه نه کېږي، او ته ورسره کېږي، دا خو نشته دی په اسلام کې بې وخته کار کول. دا یو مثال مې ورکړ، نور داسې مثالونه هم ډېر دي. نو غلو والا د هغې خبرې برابرول، ورسره چې باطل پرست په دین کې سره نه باشي، هغه ته بېته ایستل، او د جاهلانو د خبرو برابرول. نو دې حدیث کې دا درې لفظونه دي، ینفون عنه، د دې دین نه به لرې کوي. تحریف الغالین، د غلو والا تحریفات چې د الله په دین کې کړي دي. و انتحال المبتدین، د باطل پرستو دروغ جوړول. انتحال معنا د ځان نه خبره دین ته منسوب کول، دروغ بستن، فارسی کې ته دروغ بستن وي، دروغ جوړول. انتحال پردی شیر ځان ته منسوب کول، په دین کې یو شی نه یو سړی ور داخل کړي، دا باطل پرست دا کوي. و تاویل الجاهلین، د جاهلانو خلکو غلط معنی، چې دې آیت کې چا دا معنا کړی، دا دې حدیث کې دسې دا غلط ده. نو دا د حق پرستو طریقه ده. دیکھ یو دو دلائل میں ذہن کی نورم دیگا واورا اللہ دیر دی خود دلتا واورا چی فیدہ ہوشی چی دا باب یعنی دا دی بدعات رد کولا دا دی دین سپائی دا از من ستاز سے مداری دا سو چی پہ دین مانی پوئی گی اور صحیح کتاب و سنت از دی اللہ علی اعتدال مزاج ورکڑی مزاج کی اعتدالی آئیو بانی دا لازم دا چی دی دین سپائی ہوئی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیباتم ورکڑی دی اپو متی دا لازم اکڑی ہم دا خاص کر په علماء باندې. حدیث مسلم کې راغلی ده، عبد الله بن مسعود هغه فرمایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد ده، بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا. اسلام لا ولکم ناشنا، او رښتیا نږدې زمانه کې به بیت ناشنا شي. سنت نه به بدعت جوړ شي، بدعت نه به سنت جوړ شي. وسيعسين د استقبال قریبه د بار استعمال نږدې زمانه کې، نږدې زمانه کې دا چروش زموږ په زمانه کې خو خامخا وسيعود كما بدا. هغه زمانه کې د خلکو د مانزه او د اعمالو احکام نه پیژندل، خلکو د ناشنا ښکاره کېدل په دین باندې عمل کول. زموږ په دې زمانه کې همدغه دی چې صحیح دین باندې عمل کې ډېر ناشنا به بے فرمائی فتوبا للغرباء، نہ خوشحالی دا دا غرباء دا بارا دا غرباء تفسیرون غدادی. یو حدیث دا ترمیزی کی دیسی راگلی دی، وهم الذین یصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتی. دا خلق دی جز ما سنت خلق خراب کری مدیو بیت جوڑی چی سنت ترکا برا دادا دې غرباو کې ځان داخلول پکار دي. دې غرا د نبی رسام چې کوم غرا بایات کړی دي، تنظیم می مراد نه دی، ډله جوړول. دا بعد خو دا تنظیم نه شي خوخي، بس په زور بس یو لفظ را واخل او هنه ځان یې جوړه. دا مقصد دا معنا دا غرباء، یعنی هم الذين يصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتي. فتوبا کې به ته داخل شي. دیم تعریف دام را غلط دی حدیث کی، وهم الذین یصلحون، يسلحون لفظ يسلحون يسلحون اذا فسد الناس يسلحون دي خلزان جوڑی صالحین جوڑی گی کلج خلق خراب شی خلق پا سنت عمل نکی دی خلق پا سنت عمل کا دا مخ کی لفظ مطلب دا لیتی اصلاح کی بیان کی لگی دی دل توائی زان جوڑ کرے دی دا عملی دعوت دعوت دو قسم یو قولی یو عملی پا دی مخ کی جملہ کی قولی دعوت دی او یسلحون اذا فسد الناس پا دی کی عملی دعوت دی تا پا سنت عمل کوا دا خبر دعوت دی سنت طریقے بانے گرزا کیا نا پاسے گا دا خبر دعوت دی دریم تعریف دا غربا او چې حدیث کې راغله ده شیخ البانی رحمه الله په سلسله کې دا حدیث راوړی ده او ضم الکلام د هیروی سے پاغي کې راغله ده نور کتابونو د حدیثو کې ده نبی صلی الله علیه وسلم د تعریف یې کړی ده غربا چاته وای ناس قلیل صالحون في ناس سوء كثير ناس قليل صالحون لك خلق دي نيكان فدين من عمل كون كي خلق لك دي او في ناس سوء كثير فدير ناكار خلق دي وسي غير شابر ناكار خلق دي من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم څوک چې د دې خبره نه مني هغه ډیر دي د هغه چا نه چې څوک خبره مني یعنی تابعدار هم کم دي خپل هم کم دي او څوک چې خبره مني هغه هم کمی ځکه هوښیار او عقلمند خلک دنیا کې کمی نو لږ خلک یې خبره مني او ډیر یې ولا نه مني من یعصیهم اکثر ممن یطیعهم دا په حدیث کې دا تعریف راغلی ده دا مخکینی خبرې ته ورته ده خپله مروغ دي او بیا بل ته دعوت هم ورکوي هغه مطړویني بیا لږ دي هغه هم لږ خلک یې خبره مني بیا په دې حدیث کې دا خبر راغله چې خپله معاملین بالدین دي او بل ته دعوت هم ورکوونکي دي ناس قلیل صالحون فی ناس سوء کثیر من يعصيهم اكثر من من يطيعهم مددي حديث نمدا معلوم شولا تو غربا معنا پک واضح شولا تو بدل الغربا او ددي معنا ډیر علماء دام کړی مرحات کې لیکل ده منګه د الحق سری په شرح کې دا قول ما جمع کړی دي هم اهل الحديث دیر محدثین دا تعبیر کرد دا اهل الحدیث یعنی محدثین آغا سوچ دا حدیث دا رسول اللہ حفاظت کی عمل پر کی دی پرچار کی دا خلق مراد دی سکر دا خلق ہمیشہ دا دین دفاع کی ہر رفت اتنا چی پیدا شوی دا دائی مقابلہ کی امام بخاری دی امام احمد دی بخول زمانہ کی دسی بسر اعضاء علماء اهل الحدیث دی اوڈل نئی اوڈل تنظیم دزمونگی شعرہ مقصد نا جدا عقیدہ دا چاہ دا کتاب سنت مطابق دیتا اهل سنت والجماعت موای اهل حدیث متوای المؤمنون المسلمون دا ټول دغه خلق دی القاب مختلف او مقصد یو دی دغه خلق دی دا فتوبا للغرباء رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه خلقو صفت کړل دی چې د الله د دین حفاظت وکړي او د نبی صلی الله علیه وسلم سنت را ژوند کړي اصلاح کی مدا خبری ضروری دی چې موږ او تاسو هم الله تعالی په دغه ينفون عنه تحریف الغالین په دې خلکو کې داخل کی او په دې ناس صالحون قلیل یا ناس قلیل صالحون په دې حدیث کې داخل شو و هم الذين يسلمون دا به علی کیږي چې خپل په سنت باندې کلک شوی رواني د سنت صحیح تابعداری او سره د بدعت او د خرافات او دغه پوره معلوم اول غره په جهالت به ردم نه کوي زمونږ ډیر مرګي دي چې په جهالت رد کوي جهالت معنا دا ده چې نه پوي یو شی خو نه شي وي دا نشته په دین کې ته چې دا د دین د ټول ارث نه خبر ده یا د سلف کې چا نه دي کړی ته چې د سلف د ټول اعمال نه دا خبر ده دا طریقه ډیر خلک اختیاري دا په سره په بچانه کوله لکه دا هغه سره ویلې شي دا ټول کتابونه کتلې یو ډېر یو تبهر علمي وسري هغه وایي چې ما مطالعه وکړه وکړه وکړه لیکن دا شی مې پیدا نه د یو می سړي د یو کوټې طالب علم دا څنګه وایي چې دا شی نشته چا نه دی کړی نشته ستا په علم کې نشته په منځ کې به موجود وي په جهل به رد نه کوي زما د خبرې غرض دا دی چې یو شی باندې رد کوي چې دا بدعت دی یا خرافه ده یا ناروا یا دین کې نشته دا به په علم باندې کې یو خارجي خبره ته کوم چې لیکلو نه بغیر ده د پنجاب کې کوم یو کس ده هغه په دې فضایل اعمال رد لیکلی ده تبلیغیانو په دې کتاب باندې فضایل اعمال کې یو حدیث راغلی دی د زبیر رضی الله عنه روایت چې هغه خپل زوی ته ویلي وو چې کله زما قرضونه دي هغه به تا دا کې چې ته مشکل شولو نو فاستعین بمولای زما د مولانا مدد وغواړه عبدالله وایي ما ته پته ونه لګي دا مولانا د ده څوک مراد دی بیروسته راته پته چې الله یې مراد دی نو کله به چې زه وایي په قرضو کې راګیر شوم او پریشانه به شوم ما به یا مولا زبیر یا د زبیر مولا مدد وکړه اوس ما سره په مدد کېده ځکه دا د الله نوم دی هغه ته آواز کول دی او بیا زبیر رضی الله عنه د الله تعالی یو نیک بنده و دا هغه رعایت هم الله کاوه دغه مولا دا کتاب چې لیکلی دی وجه دا څنګه یزې خبر وایي دی نقل کړي ده ته ګوره الله تعالی څه د مولا زبیر نه یری ده چې دا خبره کوله دا دعای قبلوله الله څه د مولا د زبیر نه متاثر اوسه یری ده چې دا به دا دعا کوله او الله پاک ویسته قبلوله نه دا دونه په جهالت دا بخاری حدیث دی کتاب الجهاد کې راوړل دی باب برکت الغازی کې د ته دم نه دی معلوم چې دا حدیث شته او دا مطالعه هم نه کوي چې وی ګوري لږ شاله په جهالت باندې د دې حدیث نه ستاسو انکار کړی دی هر ځای چې بخاری کې راغلی نو د دې په جهالت په بشارت نه کې یو بل کس دی په دې ویډیو کې لګې دی په ریاض نه یو کس دی نیمه ماته نه دی معلوم دی چې توصیف الرحمن نه بلې یو کس دی هغه په تاریخ دې میچ باندې رد کی هغه ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث د جابر کې هغه چیلی چې جابر حلال کړی وو بیا ټولو ملګرو وخوړه الله پکې برکت واچ او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې کوم بیزن الله هغه چیلی بیا ته ژوندی هم شو هغه رد کوي چې کسی کتاب مې نه یې کسی کتاب مې نه یې سخت غلیظ رد کوي خدای د ځان نه جوړ کړی خبره ده مونږ یو داسې مو یو دا ډېرو کتابونو کې دی خو تا مطالعه نه ده کړې دا شته دی لیکن داسې ووایه چې دا روایت کمزور دی ادې کې پلانکې راوي دی ادې کې تاریخي خبره ده صرف هم بیا دې خبره جوړېدی شي یو حده پورې خو چې ته چې کسی کتاب مې نه یې دا خو تا ځان شرمې دا په ډېرو کتابونو کې خصایص کبرا د سیوتی کې راغلی ده دا په سبیل الهدا والرشاد د صالحي کې دا واقعه ده اغه دا نه کله کړی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې الله ډیر مړي مړي باندې کړی دي لکه څنګه چې په خوانو ان بیاول دا معجزه ور کړی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو به دا واقعا راوړل غرض ما دې ته کې کې دا ده چې په جهالت به یو شی رد نه کوي چې رد داشه نشته او موږ کې تا پوره تحقیق نه کړی د تحقیق نه بعد چې خبره دې خصو په صد معلومه کړی چې دین کې نشته او ځان له تا نه نور علما مو یې دا هم وایي چې دا نشته مشران علماء د علم نه استفاده وکړه به به په هیڅ بدعت وي او رد به کې د سنه چې د دین نه یو مهمه خبره غوونه باسي او دا سنه چې په دین کې هغه خبر نه نه باسي چې د دین نه نه دا د تک د احتیاط باب سنت به د معلومات د احتیاط باب دی او جرح تعدیل د ډیر د احتیاط باب دی او قواعد په زور زیب کول او دا نه یو زیب حدیث په زور صحیح کول دې کې به ډېر احتیاط کولای شي اعتدال مزاج علم دا ټول ضروري دی الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته نصیب کړي نو ان شاء الله په دې بنیاد باندې به موږ دا درس کې نور تفصیل وکړو به خلاصه خلاصه خبرې به بیانوي ان شاء الله د دې نه وروسته لکه د بدعت لغوي اصطلاحي معنا دا غي تقسیمونه او فرق د دې بدعت او د رواج او بیا قواعد او دا غي د لپاره مثالونه زل الله ذات نو امید زرم چې دا درس به موږ تاسو ته ټول زار دې ته پیدا راکړي وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله هم دې وګورئ لښنا درس ښه تا توجہ سے دا وجه وقائع السيد دكانة الله سكولش